کلا بدر شم دغړ سر مدینه کلا بدر شم دغړ سر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه کلا بدر شم دغړ سر مدینه کلا بدر شم دغړ سر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه حالتا چی فروت علی سلام نبی دای د رب محبوب په الله ګران نبی دای پر مومنانو مهربان نبی دای های های های د مبارک ستر پیغمبر مدینه د مبارک ستر پیغمبر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه کلا بدر شم دغړ سر مدینه کلا بدر شم دغړ سر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه حالتا هم شکول اصحابان پرات دی زمردن پی تلور یاران پرات دی پناغ خورکی گولم پرات دی های های های در رحمتون سر سر مدینه در رحمتون سر سر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه کلا بدر شم دغړ سر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه حالتا شاهان او ملنګان وردومی شکولی و تو تا دا جانان وردومی دا طول جهان مسلمانان وردومی های های های خوان کویست حوزی کوثر مدینه خوان کویست حوزی کوثر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه کلا بدر شم دغړ سر مدینه کلا بدر شم دغړ سر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه یا مسلم حبیب الله نقرار سوال می قبول کرا بستا پو دربار در دیر وقت یا مسلم انتظار در دیر وقت یا مسلم انتظار های های های زړګی می ته پوسی پر هر مدینه زړګی می ته پوسی پر هر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه کلا بدر شم دغړ سر مدینه کلا بدر شم دغړ سر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه د مصطفی خیر البشر مدینه.